Sevgili dinleyenler, evet programımızın da sonuna geldik. Bugünkü programda emeği olan arkadaşlarım Arzu Yorucu, Ayşegül Anık, Soner Emre'ydi. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve program sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Diliyor ve umuyorum ki her gününüz bayram tadında olsun. Belkıs Özener'le veda ediyoruz. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Hoşçakalın.